En toen hoorde ik van Dave, mijn manager, ga je denken aan je dochter. En toen krijg ik gewoon echt vleugels. Ja, en Oranje werkt toe naar het slot van de Nations League. Dinsdag moet het winnen van België. En het liefst ook nog met ruime cijfers om zicht te houden op de Olympische ticket. Ja, we weten dat we moeten gaan scoren, maar bij mij staat gewoon mijn vizier op winnen. En ja, het liefst met zoveel mogelijk doelpunten, maar we moeten winnen. Daar hoort u zo natuurlijk meer over. Daarnaast ook nog aandacht voor het zwemmen en een eerbetoon aan Shinji Ono, die Japanse cultheld van Feyenoord. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Ja, het is toch wel de week van PSV. Twee topduels winnen door in de Champions League. Nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. En de concurrentie op 10 punten zetten. Kortom, PSV dendert door met de platte kar als eindstation. Ken je die platte kar? Platte kar? Ken je die niet? Ja, die ken ik niet. Ja, ik heb niet vaak zo'n uitwedstrijd van een Nederlands club in Europa gezien. 2-0 achterstand en het dan zo weten om te draaien in het laatste half uur. Dankzij de rode kaart, dankzij de wissels. PSV wint na een wonderbaarlijke, geweldige avond in Sevilla. Juichen, allerlei dingen slaan, flesjes gooien. PSV in de knock-out fase van de Champions League. Wat is nou de les van Sevilla wat je mee wil nemen naar de Kuip? Nou, dat het op alle gebieden dus beter moet. Maar het is zo knap dat je toch weet terug te vechten in die wedstrijd. En uiteindelijk 3 keer weet te scoren. De nummer 2 Feyenoord tegen de nummer 1 PSV. En kan de bal voor het doel komen? Doelpunt! Doelpunt PSV, geen buitenspel. En is het Saibari, Ismaël Saibari. Platte kar? Weet je niet? Veerman, dat is een veel betere bal. En die zit erin ook. Het is 2-0. En de goal is voor PSV van Olivier Boscagli. En die steekt meteen zijn gebalde vuisten de lucht in richting het uitvak. Want dat is niet ver weg. Het is klaar. Het is voorbij in de Kuip. En PSV wint met 2-1 van Feyenoord. En vergroot het gat op de concurrent tussen aanhalingstekens uit Rotterdam. Tot maar liefst 10 punten. PSV lijkt nu al kampioen van Nederland, toch? Veel te vroeg. Wist je het niet? Platte kar. Straks feest in mei. Dat hoop ik, ja. Krengedeng, dat is een moderne platte kar, zo te horen. Trainer Peter Bos is lovend over dit PSV. Dit zei hij namelijk vanmiddag op de persconferentie over zijn spelers. En ik heb ze verteld dat dit de beste groep is waar ik ooit mee gewerkt heb. En dat vind ik ook echt. En dat is niet om hun zelfvertrouwen, want dat hebben ze helemaal niet nodig als je 14 keer wint. Dat is gewoon omdat ik dat echt vind. Ik ben nu al een paar jaartjes trainer en de oefeningen die we hebben, die had ik ook een aantal jaren geleden. Maar als wij een positiespel spelen in een extreem kleine ruimte, dat zou je voor de gein eens een keertje beelden van moeten zien. Dan weet je niet wat je ziet, hoe goed ze daarin zijn. Dat is kwaliteit, pure kwaliteit. Ja, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ja, mooie woorden. Polonaise in Eindhoven. We proberen dat te ontleden. En dat doe ik met PSV. Hier komt Barry van Aarle. Nog altijd scout, hè, Barry? Goedenavond. Van PSV ook, hè? Nog wel eens wat scoutwerk, toch? Ja, ik doe af en toe nog wel eens wat scouten, ja. Ja, nou, je won in ieder geval in 1988. Dat was het wonderjaar van PSV natuurlijk. De landstitel, beker, de Europa Cup. Doe jij eigenlijk mee aan die Polonaise? Zoals die nu min of meer gelopen wordt in, ik denk wel, de hele provincie zo langzaamaan. Ik zou wel graag mee naar de Polonaise. Maar de Polonaise is pas echt. Als het echt binnen is. Maar de weg is nog lang. Ja. Je hebt pas 14 wedstrijden gespeeld. 10 punten voorsprong. We zijn op de goede weg. Ja, zijn wel allemaal clichés, hè, die je er nu uitgooit. Oh nee, maar ja, zo is het. Zo zit de wereld in elkaar. Hè. Ik bedoel, het is. Ja, de wereld zit in elkaar. Ja, wacht even. Ik weet niet of we even Barry kunnen bellen met gewone telefoons. Kun je niks aan doen, Barry, maar de verbinding. De wifi-verbinding, zoals we die via jouw telefoon hebben, is niet helemaal om over naar huis te spreken. Hoe zeg je dat? Om over naar huis te schrijven. Het spreken moet nu beter gaan, als het goed is. We hebben je nu aan de telefoon, Barry. Ben je er weer? Nou, ja, Barry is er wel. Maar hij heeft zijn telefoon niet in zijn oor. Dat is natuurlijk wel jammer. Want anders kunnen we niet communiceren. Dus we gaan het gewoon nog een keertje proberen. Barry, als je via de radio naar ons luistert, doe even je telefoon gewoon uit, laten we zeggen. Niet helemaal uit, maar dat je even ophangt, dan kunnen we je terugbellen. Ik stel voor dat we dat zo meteen even gaan doen. We hebben gelukkig nu ook iemand anders aan de lijn waar we mee kunnen praten. Galit Sjekoet. Die heeft zich bij de marathon van Valencia namelijk van zijn beste kant laten zien. De Haagse atleet liep voor het eerst onder de Olympische limiet van 2 uur en 8 minuten en plaatst zich daarmee ook voor de Spelen van volgend jaar. En Sjekoet had het behoorlijk zwaar tijdens de race. Maar hij kreeg extra kracht van een bekende in het publiek. 35 kilometer zat ik net precies op de limiet. En toen hoorde ik van Dave, mijn manager, die zei van Galit, nu de laatste 7 kilometer moet je kunnen versnellen om onder de Olympische limiet te lopen. En hij zei iets moois van Galit, denk aan je dochter. En toen krijg ik gewoon echt vleugels. Ik had zoveel pijn in mijn benen die verzeuren en ik dacht gewoon doorheen. Laatste 7 kilometer, alles of niets. Nou, het werd dus alles. Gelukkig een goede lijn met de man die Sjekoet er doorheen sleepte. Dave Klink, goedenavond. Goedenavond. Volgens mij ben jij de held van de dag voor hem, hè? Nou, nee, hij heeft het helemaal zelf gedaan, hè. Dus ik ben er alleen in de ondersteunende rol. Dus ik ben blij dat ik op die manier hem heb kunnen raken. Ja, zeker. Nou ja, daar bedoel ik ermee. Zonder jou in het publiek had hij het niet gered, denk ik. Zo klonk het wel. Ja, nee, ja, goed. Ik zat dus op de fiets. Dus ik stond niet helemaal in het publiek. Oh. Maar nee, ik heb zeg maar stukjes met de fiets meegefietst om hem uiteindelijk te kunnen ondersteunen. En helemaal in het laatste deel, hè, want het ging voortvarend en hij lag mooi op schema. Mm-hmm. Tot sowieso halverwege. Daarna ging het iets achteruit op schema. Dus ja, dan weet je hè, dat allereerst dat er geen marge is. En dat het natuurlijk aankomt op de laatste kilometers. Mm-hmm. Hè, en in Amsterdam, 7 weken geleden, zat hij er natuurlijk niet ver vanaf. Ja. Onder minder goede omstandigheden. Dus dat wil je natuurlijk voorkomen. Nou loopt hij natuurlijk zelf. Maar ja, probeer je op dat moment naast hem aan te moedigen. Ja, ook op een bepaalde manier te raken. Waardoor hij net een tandje meer kan. Ja, nou ja, dat is in ieder geval gelukt. Je hebt hem weten te raken. Dan zit je op de fiets. Kun je dan, terwijl je op de fiets zit, had je toen in de gaten van ik moet nu wat doen? Zag je dat hij het moeilijk had? Nou, wat het dus was, wat ik zei, hè, net na halverwege ging het tempo iets naar beneden. En ik denk dat op 25, 30 en 35 zat hij denk ik 10, 15 seconden achter op schema. Mm-hmm. En de groep was nog vrij groot, dus op zich zag dat er goed uit. Maar er moest natuurlijk wel ergens versneld worden om dat gat natuurlijk weer te overbruggen. En toen op een gegeven moment werd er, denk ik, op 35, voor 35 werd er initiatief genomen door een atleet. En die trok eigenlijk de groepen uit elkaar. Ja, je zit nog steeds in de analyse-modus en dat is prima. Maar wat ik van jou wil weten is, waarom riep je dat over zijn dochter? Wat riep je eigenlijk precies? Ik riep, het was net op het punt dat ik hem eigenlijk nog op de laatste, zeg maar, direct kon aanmoedigen. Hè, want zoals je kan voorstellen, is het natuurlijk super druk met mensen die langs de kant staan. Op een bepaald punt kan je niet meer mee fietsen, zeg maar. En ik had me eigenlijk al voorgenomen, want hey, je kan natuurlijk alleen zeggen, kom op Galit. Hè, dat natuurlijk ook helpvol kan zijn. Maar ja, hup. Ik ben, Galit heeft al enige tijd een hele mooie dochter. En ik ben 6 weken geleden, ben ik nog bij hem thuis geweest naar Amsterdam Marathon om plannen te maken voor een nieuwe marathon richting Parijs. En toen ben ik bij hem thuis geweest waar ook zijn dochter was en zijn vrouw. En hij is altijd heel hij uitzicht altijd heel erg over zijn gezinnetje en over zijn dochter. En het kwam ineens in me op dat ik dacht van dat zou wel iets kunnen zijn om hem te raken, extra te kunnen raken. Mm-hmm. Dus zodoende dat ik dat zei, zeg maar. Ja, ja. Je zei echt alleen maar, denk aan je dochter. Dat is alles wat je zei. Ik zei, kom op, denk aan je dochter. Ja dat zei ik, ja. Mooi, hè? Wat woorden dan kunnen doen in het hoofd van een atleet. Dat is toch fascinerend eigenlijk? Nee, zeker. Weet je, op zo'n moment is het natuurlijk allereerst een gevecht met jezelf. Naast dat het een gevecht met de tijd is. En nogmaals, probeer je iets te vinden waar je hem mee kan raken en... Ik weet niet of hij daardoor een half minuut sneller heeft gelopen dan hij normaal gesproken zou doen. Maar dat is natuurlijk wel iets wat, hè, naast wat ik zei, het gevecht waarin je zit, dat je extra kan motiveren, vooral in die laatste 10 minuten, zeg maar. Ja. Want daar ging het eigenlijk om. Nou, zei je al, een week of 7 geleden lukte het niet om die Olympische limiet te lopen voor Galit Sjekoet. Nu wel, maar er zit maar 7 weken tussen deze marathons. Ik bedoel, hoe krijg je dat voor elkaar, zeg? Ja, er zat een risico aan vast. Dat wisten we van tevoren. Wat ik al zei, na Amsterdam hebben we samen gezeten. Hebben we een plan gemaakt waar de opties nog lagen om kwalificatie voor de Spelen vast te stellen. Nou, daar was er, Valencia was er één van, maar daar stond hij eigenlijk ook op de startlijst. Wat min of meer ook een beetje een backup was voor Amsterdam. Nou, toen hebben we gezegd, toen hebben we de opties zeg maar afgewogen. En dat waren eigenlijk twee opties. En dat was dus één, Valencia. Maar daar zat mijn 7 weken tussen. Waarbij ik al op voorhand gelijk heb gezegd, Galit, het meest belangrijke is, want het is natuurlijk heel makkelijk als je net een limiet mist om dan de eerst mogelijke mogelijkheid direct aan te grijpen om te denken dat je dan een limiet gaat lopen. Maar een marathon is, hè, vraagt natuurlijk wel, nou ja, veel van je lichaam en ook een andere voorbereiding dan andere wedstrijden. Dus ik had gezegd, wat voorop staat, één is gewoon herstel. En als jij denkt dat je voldoende hersteld bent, dan gaan we beginnen aan je voorbereiding. Die natuurlijk korter is dan normaal. En dat was in dit geval maar 6 weken. En als jij het idee hebt in die voorbereiding dat jij voldoende niveau hebt om weer voor een serieuze limietpoging te gaan, ja, dan gaan we ervoor. Ja. En toen is hij eigenlijk direct op stage gegaan, op trainingsstage. En heeft hij zich denk ik daar een week of 5 voorbereid. Nou, en met dit resultaat dus. Ja, mooi resultaat. Je bent nog in Valencia, begrijp ik. Je staat op het punt om met het vliegtuig terug naar Nederland te vliegen. Zit Galit eigenlijk ook in dat toestel, of niet? Nee, Galit zou... Ik moet zeggen, ik zit in Alicante. Galit zou oorspronkelijk vliegen vanaf Valencia, maar zijn vlucht is geannuleerd. Oh. Dus nu vliegt hij morgen. Oh, kijk aan. Als jullie nu allebei... want je staat op het punt om terug te vliegen. Als jullie allebei terug zijn in Nederland... wordt het dan nog gevierd op een of andere manier? Of werkt dat zo niet? Nou, kijk, in principe, hij zou het... laat ik zo zeggen, we hebben afgesproken... dat volgende week gaan we even lunchen... en dan gaan we uiteraard napraten en vooruitblikken op Parijs. En hij zal ongetwijfeld met zijn gezinnetje het gaan vieren. Hij had het ook over dat hij op vakantie wilde... Op korte termijn. Ja, even rust pakken. Goed, de voorbereiding begint dus eigenlijk met de lunch om het te vieren. Zo kunnen we het zeggen. Zeker. Ja, ja. Zeker, absoluut. Goed, en jij ook gefeliciteerd, want jij gaat ook naar de Spelen. Ja, ik ga er ook in, ja. Dan, ja, dat lijkt wel zeker. Rol, maar, ja. Ja. Zeg nogmaals gefeliciteerd, manager Dave Klink. En natuurlijk doe de groeten aan je atleet, Galit Tsjekoet, die dus namens Nederland naar de Olympische Spelen mag op de marathon. Dankjewel. Goed, gaan wij weer eens even naar Barry van Aarle... om te kijken of we contact met hem hebben. Barry, ben je er weer? Ja, ben er zeker. Kijk, dat is mooi. Kunnen we nu doorpraten. Weet je nog waar we gebleven waren? Er was een cliché over het ik was even benieuwd wat was blijven hangen. Maar dat ik zei dat je in clichés praat, inderdaad. Maar dat zijn allemaal dingen die... Ja, maar dat moet je ook zeggen natuurlijk. Hè, want het is maar nu... hoeveel wedstrijden zijn we onderweg? 14, geloof ik. En het is nog ver weg. En er kan nog van alles gebeuren. Ja. Maar het is wel 10 punten, hè? Het is wel 10 punten. Ja, het is 10 punten. Maar ja, pas 14 wedstrijden. Ja. Dus dat is nog niet de helft. En dan is er altijd... Ja, je weet hoe dat voetbal in elkaar zit. Er is dan nog zoveel mogelijk. En... er zijn dingen met blessures en dit en dat. Ja. Dus ja, maar ja, team punt is wel uniek. Laten we zo zeggen, de stoelen mogen aan de kant, maar de muziek mag nog niet aan. Dat klopt. Ja, zo doen we. We wilden het eigenlijk een beetje op een iets andere manier met je ontleden. Ja. Dit succes. Dus we gaan het doen met een stelling of een dilemma. Een stelling is, mag je een beetje mening geven. Dilemma is gewoon kiezen. Dus A of B, zullen we zeggen. Ja. Zullen we er even een dilemma tegenaan gooien? Luister. Is het huidige succes van PSV vooral te danken aan Ernest Stuart of Peter Bos? Ja, zeg het maar. Peter Bos, oké. Okay. Dat is wel een stellige keuze ook gelijk. Wil je nog een verklaring aan geven? Ik wil wel een verklaring aan geven. De trainer die werkt elke dag met die gasten op het veld... En die puzzelen het systeem uit. Dus voor mij is Peter Bos. Ja. Goed, dan wil ik weten of je het eens bent met de volgende stelling. Dus het gaat om eens of oneens. Luister. Peter Bos bewijst nu een topcoach te zijn die prijzen kan pakken. Ja. Ja, ja, eens. Ja, dat is echt een topcoach nu. Mooi voetbal. Nou ja, nee, maar ik ben al Peter Bos fan voor. Ja, ik hou van Nederlandse trainers. En voor mij was Peter Bos al een kandidaat voor Roger Smit kwam. Mm-hmm. Ja, toen al. Dus dat is al een jaar of, even kijken, een jaar of vier? Ja, een jaar of drie, vier geleden. Ja. Goed, je moet weer kiezen. Luister. Is de belangrijkste speler van dit PSV Luc de Jong, Jerdy Schouten of Joey Veerman? Ja, dat is een moeilijk, hè? Nou ja. Dat is een combinatie, maar ik ben heel tevreden over het functioneren van Jerdy Schouten. Jerdy Schouten, toch? Oh, ik had verwacht dat je Luc de Jong zou zeggen, maar het ligt waarschijnlijk heel dicht tegen elkaar. Nee, ja, het ligt allemaal tegen elkaar aan. Kijk, Luc is heel belangrijk met zijn kopduels en dit en dat. Maar Jerdy Schouten bepaalt wel het voetbal, vind ik. Ja, op wat voor manier dan? Ja, Jerdy is een type die de rust houdt, het voetbal in het elftal brengt. En ja, nee, voor mij is Jerdy Schouten wel een heel belangrijke speler. Ja, dan hebben we over hem nog een stelling, eens of oneens. Jerdy Schouten maakt na PSV de stap naar een Europese grootmacht. Ja. Moeilijk. Ik hoop dat je nog een tijdje bij ons blijft. Ja, dat is hopen. Maar jij bent zelf scout. Als je scout zou zijn van een Europese grootmacht, dan zou je hem toch ook... Ik ben scout van een grootmacht en PSV. Je snapt wat ik bedoel. Ik heb het over het buitenland. Ik geef je groot gelijk. Dan denk ik dat hij bij PSV voorlopig de komende jaren op de goede plek zit. Mm-hmm. Omdat hij al bijvoorbeeld... Hij heeft al in Italië gespeeld. Hè? Dat is toch een voetballand. Mm-hmm. Maar ik denk dat hij bij ons op dit moment een aantal jaren op de goede plek zit. Dat hij nog verder door kan groeien? Dat denk ik wel, ja. Ja. Dat is mijn mening. Oké, nog één. Eens of oneens? De platte kar kan alvast worden afgestoft. Die landstitel is wel binnen. Ja, dat zijn eigenlijk die stoelen, hè, die aan de kant gaan. Daar ben ik nog niet echt mee eens. Zo ben ik pas 34 wedstrijden of 14 gespeeld heb. We hebben nog 20 wedstrijden te gaan en er is... Ja, nog te vroeg. Nog van alles. Ik bedoel, ik snap het, maar er is nog van alles mogelijk. Omdat je blessures en dit en dat. Dus, laten we nog maar even rustig gaan. Maar als het februari of maart is dan, en het is nog steeds 10 punten... Dan mag je op zijn minst worden afgestoft, lijkt mij. Nee, maar dan stoffen we hem af. Ja, oké. Tot slot. Een dilemma om het af te leren. Je moet kiezen. Het PSV onder Peter Bos of het PSV van 87-88? Ja. Ik weet wat jullie bedoelen, hè? Want wij waren in 87-88... 17 keer omgeslagen. Ja. Ik hoop dat ze daar gaan verbeteren. Ja, dan moeten ze nog drie keer en dan staat het gelijk. Wonen toen 17 wedstrijden. En voor mij mag dat verbeterd worden. Maar wat is er nou een beter elftal? Dit PSV onder Peter Bos of het PSV van jouw tijd 87-88? Ja, moeilijk. Ik denk dat wij een betere elftal hadden. Dat? Nog een keer? In 87 hadden wij een betere elftal. Ja, toch een betere elftal? Nog betere elftal dan dit? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Maar toen deed jij nog mee. Dus dat is eigenlijk niet eerder. Ja, dat scheelt, hè. Ja, ja, dat scheelt. Ja. Maar ik hoop wel dat ze het verbeteren. Ja. Goed. Dankjewel. Leuk om je weer even te horen. Fijn dat we je even mochten bellen. Dankjewel. Graag bij de finale. Gedaan. En kijk, hartstikke leuk. Dankjewel. Jo, dag. Hoi, hoi. What do you want from me? What do you want from me? You. Think you can handle me. Think you can handle me. Now we have started this game. Let's get it on. Oh, let's get it on. Do you feel the same way? Whisper in my ear. What do you want from me? What do you want from me? You want to dance with me. Think you can handle me. Think you can handle me. Now we have started this game. Let's get it on. Oh, let's get it on. Same way, let's see how far this will go. Handsome Poets en Big Blue Eyes. In Rotterdam stond vandaag de laatste dag van de Qualification Meet op het programma. Op het toernooi kon voldaan worden aan Olympische limieten. En waren er ook startbewijzen voor de WK te verdienen. Grote afwezige was zwemster Adam Peaty. Hij meldde zich donderdag al ziek af. Een domper voor de finale van de 100 meter schoolslag die op het programma stond. Met daarin ook Nederlandse toppers. Een bijdrage van Matthijs Westraten. Alle ogen zijn deze week hier in Rotterdam natuurlijk gericht op het hoogtepunt van dit weekend. De 100 meter schoolslag. Met natuurlijk good old Arno Kamminga als Nederlands favoriet. Maar Casper Corbeau, hij is de runner-up. Maar vandaag is, net als altijd, Kamminga de beste van de twee. Al wordt het gaatje met Corbeau steeds kleiner en kleiner. Wat zegt dit resultaat jou vandaag? Nou, ik ben blij. Kijk, ik heb het ook heel lastig jaar gehad vorig jaar. En ja, ik ben terug. Met Corbeau in je nek hijgen? Ja, dat is heerlijk. Corbeau heeft een dubbel paspoort. Hij is namelijk ook Amerikaans. Zijn Nederlands is nog niet juf van het. Vandaar de vraag in het Nederlands, de antwoorden in het Engels. Dat gaatje wordt steeds kleiner, hè, met Arno? Ja, ja, it's again, as I said before, we always race together and train together. So we know how each other swim. And I think tonight and the past two days we've really been racing each other and trying to get the best of each other. And it's been, yeah, really close. En denk trouwens niet dat Kamminga niet zit te wachten op die concurrentie. Hij geniet ervan. Echt geweldig. Ja, vind je dat lekker? Ja, kijk, ik heb natuurlijk een heel ander trek dan hem. Maar hij had mij scherp, ik had hem scherp. En daarmee tillen we elkaar naar een hoger niveau. Eigenlijk waren de ogen dit weekend ook gericht op die grote superster Adam Peaty. Maar die meldde zich ziek afgelopen donderdag. En dat was een streep door de rekening van de organisatie hier in Rotterdam. We waren helemaal enthousiast toen hij zich aanmeldde. Bas Smits. event organizer namens de KNZB. Daar ook heel veel marketingtechnische acties op losgelaten. Dus dat was echt een teleurstelling toen we hoorden dat hij niet lekker was. Toen hebben we nog heel erg gehoopt dat hij alsnog zou komen en zou herstellen. Maar ja, 3 dagen van tevoren toch het trieste bericht dat hij thuis moest blijven. Dus ja, was heel erg jammer. Ja. Ja. En ook Kamminga is teleurgesteld dat Piet er niet is. Ja, ik vind het heel jammer, maar ik denk iedereen op de tribune ook. Ik had hem ook direct een bericht gestuurd toen ik het hoorde. Ik kreeg het via mijn coach te horen. En, wat zei hij? Nou ja, we kregen de afmelding via zijn coach te horen dan. Dat hij op doktersadvies niet mocht. En ik had hem gelijk een appje gestuurd. Hij zei dat hij het ook heel jammer vond. Hij had nog geprobeerd of hij dan later in kon vliegen. De 50 skippen en alleen voor de 100 nog overkomen. Maar helaas. We waren wel erg bang dat we qua kaartverkoop dat het zou minderen. Of dat mensen echt speciaal voor hem zouden komen en een kaartje terug zouden... het geld terug zouden willen. Nou viel dat heel erg mee uiteindelijk. We hebben eigenlijk geen restitutieverzoeken gehad. Omdat er denk ik ook gewoon heel veel andere wereldtoppers hier zijn. En, dus daar waren we bang voor, dat viel mee. Het is jammer voor het publiek, is het ook jammer voor jou? Ja, ik hou van racen en ik hou van racen tegen de allerbeste. Weet je, het is heel confronterend, maar aan de andere kant is het de enige manier om echt beter te worden. Je zit er echt helemaal in, hè? Je geniet van deze sport, hè? Ja, super. Dit is geweldig. Naast dat ik van mijn race zou, hou ik ook gewoon van het zwemmen en van andere mooie races als er iets geweldigs gebeurt. Daar kan ik echt van genieten. Een andere eyecatcher dit weekend is natuurlijk good old Marit Steenbergen. Die kijkt stiekem trouwens niet eens zo heel erg uit naar dat komende Olympische seizoen. Zeg eens eerlijk? Nee. Nee, eigenlijk niet. Dus ik probeer het een beetje te zien als een normaal seizoen dat eindigt met een heel mooi toernooi. Want ja, in principe is de Spelen natuurlijk een beetje hetzelfde als een WK, alleen dan veel groter. Steenbergen richt zich als het gaat om de Spelen natuurlijk op haar favoriete 100 meter vrije slag. Ja, en dan 2 vrije, 2 wissel, die blijven ook gewoon, die doe ik sowieso. En dat wisselt ook een beetje per keer welke beter gaat. Maar die blijf ik er sowieso allebei bij. En natuurlijk een hele batterij aan estafettes. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar daar zal met een kritische blik naar worden gekeken. Ja, zeker. Ja, nee, daar moeten we goed naar kijken. En ook deze WK, van, ja, kunnen we mij daar misschien in de series een keer sparen? Afgelopen WK heb ik natuurlijk 21 keer gezwommen. Ja, dan is het aan het eind, is het echt wel heftig. Ja, dan ben je echt kapot. En ik was daarna ook ziek en nou ja, ik heb echt gewoon weken nodig gehad om weer te herstellen. Dus daar moeten we wel echt goed naar kijken van kunnen we ergens een race eruit halen? En kunnen we de energie goed managen, ook in mijn eigen race, maar ook in de estafettes. Maar ja, daar hebben we het verder nog niet over gehad, maar daar gaan we wel zeker naar kijken. Ja, bijdrage was dat van Matthijs Westraten. En dan Shinji Ono. Kent u hem nog? Hij heeft zijn laatste wedstrijd als profvoetballer gespeeld. Was hij niet gestopt, dan hoorde ik u denken. 44 jaar, de Japanner. Hij speelde de laatste jaren voor Consadole Sapporo. Dat is toch op het hoogste niveau van Japan, met zijn 44 jaar. Ono maakte in Nederland natuurlijk furoren bij Feyenoord, waar hij tussen 2001 en 2005 speelde. De goal van de man uit Japan, van Shinji Ono. Ono, ja, dit moet het worden en dit wordt het. Ono, raak. Zoals hij dat kan, Shinji Ono. Goed doorgelopen door Ono, daar is 2-0. En de ruimte voor de uithaal en de doeltreffende uithaal van Shinji Ono. Thomasson kaatsen op Ono. Dat is mooi. Shinji Ono. Ja, de tijd van Evert ten Apel, Ron de Rijk, Eddie Poelman. Ik hoorde ze allemaal voorbij komen. En de tijd van doelman Edwin Zoetebier. Laten we die niet vergeten. Nou, hebben we hem aan de lijn. Goedenavond, Edwin. Goedenavond. Wist jij dat hij nog voetbalde? Ja, ik wist nog wel dat hij voetbalde. Omdat ik 2 jaar geleden kwam ik de jongen tegen die hem begeleidde hier in Nederland. En die vertelde mij dat, tot hij nog steeds aan het spelen was. Want hij was zeg maar assistenttrainer slash speler. En ja, en dan vaak in de tweede helft, dan viel hij in als het, allemaal niet lukte. En dan, dan draaide hij de wedstrijd om. Want ja, al die spelers waar hij tegen speelde, ja, die hadden natuurlijk ook een onnoemelijk respect voor hem. En met zijn kwaliteiten, dan kreeg je het toch nog voor elkaar om een wedstrijd om te buigen. Dus dan zei hij op de bank als trainer tegen zichzelf, Shinji, warm lopen. Zo moet ik een beetje zien, dat, tweede helft. Waarschijnlijk de hoofdcoach die zei dan tegen hem van, ga maar lopen, want het lukt niet. En ga er maar in. Ja, mooi hè, 44 jaar. Toen wij jou belden om te vragen of we met jou over Shinji Ono konden praten, toen zei je gelijk ja. En dan in de aanloop naar dit gesprek, dan die uren die ertussen zitten, kan ik me voorstellen dat er allerlei dingen in één keer weer door je hoofd gaan. Waar moet je dan gelijk aan denken? Nou, ik moet eerlijk bekennen, het is met afstand vind ik de beste speler waar ik ooit mee gespeeld heb. Zijn techniek wat hij had, was bizar. Hij had de bal aan een touwtje. Hij was snel, hij had overzicht en hij stond nooit voorop. Maar je miste hem als hij niet speelde. Ja. Hij had zo'n rust aan de bal. Wij konden, als je onder druk stond en je speelde hem de bal in. Ja, hij deed altijd wat goed met die bal. En ontzettend veel respect voor de man, zeker nu. Nadat ik vorig jaar die documentaire van hem gezien had. Mm-hmm. Ja, wat hij eigenlijk, dat kregen wij als, tenminste ik niet als speler mee. Maar die jongen, daar is eigenlijk een roofbouw op gepleegd. Van heb ik jou daar continu op en neer vliegen naar voor het Japans elftal. Terug in Nederland, dan moest hij elke dag uiteraard weer trainen. Maar dan ook na de training, dan moest hij weer met de Japanse televisie mee. Overal door heel Nederland heen. Ja, dat die jongen op een gegeven moment een periode van blessures heeft gekend, snap ik. Want op een gegeven moment, dat kun je niet volhouden. Nee. En dat was echt ongelooflijk. Ja, dan kan ik me nog voorstellen, als je hier naar Europa komt en je komt bij Feyenoord en je komt in een vreemd land, in een vreemde omgeving, mensen die je misschien soms niet snapt, al is maar vanwege de taal bijvoorbeeld, dat je dan nog denkt, als ik door een Japanse ploeg op sleeptouw word genomen, ja, dan heb ik tenminste nog iets te doen met landgenoten. Maar als je dan geblesseerd raakt, dan hoe deed hij dat dan? Want dat lijkt me wel heel eenzaam eigenlijk. Want ik moet zeggen dat hij best wel heel snel in de groep opgenomen werd door ons. En hij had het geluk, want Jan Masterbroek, dat was een persoon bij Feyenoord die al de jongens uit het buitenland hielp. En hij had een tolk bij hem bijna elke dag. Dus ja, het werd wel iets daarbij geholpen door Feyenoord. Dus wat dat betreft, heeft Feyenoord, denk ik, hem een warm bad aangeboden. Ja, mooi. Dus je hebt nooit gemerkt dat hij zich misschien hij kon zich goed aarden, laten we het dan zo zeggen. Hij kon goed aarden. Jazeker. Want zijn vrouwtje was ook over. En wat dat betreft heeft hij het goed naar zijn zin gehad bij Feyenoord. Ja. Jullie wonnen in 2002 de UEFA Cup. Daarna werd Ono uitgeroepen tot Aziatisch voetballer van het jaar. Merk je dan ook gelijk dat er meer Japanse fans rond het trainingsveld of bij de wedstrijden kwamen? Dat sowieso. Alleen hebben wij een trip gemaakt naar Japan en Zuid-Korea. Omdat wij natuurlijk ook Song in onze team hadden. Ik ben nog nooit ergens voor gestopt of wat dan ook. Alleen, toen speelden we tegen Urawa Red Diamonds. En hij was van zijn lies tot aan zijn enkel was hij ingetaped, want hij had een blessure. En hij kon eigenlijk niet eens spelen, maar hij heeft denk ik 10 minuten gespeeld. Maar op het moment dat hij, want wij waren met de keepers al buiten. En op het moment dat hij het veld opstapte, ging het hele stadion compleet uit zijn dak. Dus ik ben gestopt. Ik ben om me heen gaan kijken. En mensen in extase Ono komt het veld op. En dan begrijp je pas echt hoe groot deze jongen was en is. Want ik heb toevallig net eventjes op Insta zag ik van ESPN beelden dat hij van het veld afliep. Mm-hmm. Dat maakten wij toen ook mee. Ja, deze jongen die is zo immens populair en groot in Japan. Ja, daar kunnen wij absoluut niet van. Daar kan je alleen maar van dromen, laat ik het zo zeggen. Je zei dat de beste speler was waar je ooit mee hebt gespeeld. Maar ik zou het nu even op moeten zoeken, maar ik weet niet uit mijn hoofd. Maar hij heeft toch nooit echt bij een... Ja, hij heeft bij Feyenoord gespeeld. Ik bedoel, begrijp het niet verkeerd. Maar nooit echt bij een hele grote topclub eigenlijk uit die tijd. Of wel? Hij is toen nog naar Dortmund geweest. Ik weet niet hoe die stond in die periode, eerlijk gezegd. Oh ja, nee, die okay, maar... stond natuurlijk in de finale van de UEFA Cup in 2002. Ja, ja, dat was wel een topclub. Ja. Nee, hij is toen naar Dortmund gegaan. Maar ja, laat ik het zo zeggen. Wat ik met hem, wat ik gezien heb op training en op, in de wedstrijden. Ja, deze jongen die kon alles met een bal. Met links en rechts. Het maakt hem niet uit. Ik kan me nog een doelpunt herinneren uit, of het, in de Kuip tegen AZ. Dan speelt hij een half volley. En daar zit dan een tegendraads effect aan. En ja, die laat hij dan voor de speler die diep loopt stuiteren. En die komt in zijn schoenen. En ja, hij hoeft hem alleen maar binnen te schieten. Ja, weet je, dat soort passes, ja, dat had hij. Ja. En hij liep nooit voorop. Integendeel. Maar ja, het is zo'n gigantische goede voetballer. Dat is echt, ja, ik elke dag gewoon geniet als je met hem op het veld stond. Ja, mooi. Zoals hij die paas beschrijft. Dan moet, en dat je hem nog weet, dat je hem nog voor je hebt. Dan moet hij wel heel veel indruk hebben gemaakt. Ja, mooi. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, drie WK's kwam hij uit voor. Op drie WK's kwam hij uit voor Japan. Speelde in totaal 56 interlands. Ga er maar aan staan. Dank je wel. Ja, dank. Ja, mooi. De eer die hem toekwam, Shinji Ono. Dank je wel, Edwin Zoetebeer. Graag gedaan. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, I can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart, swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think my braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now. Ed Sheeran and Legal House. Goed, dan gaan we het hebben over Oranje. De voetbalsters van het Nederlands elftal spelen dinsdag de laatste Nations League wedstrijd tegen België. U weet hoe het zit. Bij winst is Nederland een stap dichter bij een ticket voor de Olympische Spelen van aanstaande zomer. Maar het is toch nog niet zeker, afhankelijk van. Hè. U kent het verhaal, ik ga het zo meteen wel even uitleggen. Middenvelder Danielle van der Donk is in ieder geval weer bij. Zij viel vrijdag tegen Engeland nog uit met een op het oog ernstige blessure. Maar dat bleek achteraf gelukkig allemaal wel mee te vallen. Nou, ik dacht dat er van alles gebeurde eigenlijk, maar ik kreeg gewoon een enorme kramp in mijn kuitjes. Ja. Hij wilde er niet uit, dus dat, dan houdt het wel op. Hè. Dat doet verschrikkelijk veel pijn. Ik heb het ooit één keer eerder gehad, dus ja, het is niet fijn. Ik dacht al een of andere horrorblessure, maar dat valt allemaal gelukkig wel mee dus. Nee, het valt gelukkig mee, ja. Ik was wel bang als ik eerlijk ben, alleen ja, nee, het viel gewoon mee met kramp. Dus ik ben wel echt heel blij. Ik heb het één keertje eerder meegemaakt. Nou, ja, weet je, je geeft gewoon alles. En je blijft gewoon gaan tot je echt niet meer kan en dus omvalt. En ja, dat was gewoon nu. Ik was gewoon op. En dan is het gewoon tijd voor de volgende om te gaan staan en te gaan vechten. En ja, dat deden we. Ja, het is inmiddels 2 dagen later. Hoe voel je nu over die wedstrijd? Ja, ik vind het heel moeilijk, heel dubbel. Want je moet al zo snel door. Je hebt niet echt de tijd om flink te balen. Ja, dat heb ik natuurlijk wel echt gedaan. Ik had er echt de pest in, als ik eerlijk ben. En zoals ik zei, je moet gewoon weer door. De focus ligt al nu weer op België. Want wat is je gevoel over de uitgangspositie die jullie nu hebben? Ja, we moeten gewoon. En ja, eigenlijk denk ik dat het wel bij ons past. En ik denk dat wij daar ook wel heel goed mee om kunnen gaan. Ja, we gaan gewoon volle bak tegen België. Ja, want je weet natuurlijk niet wat Engeland gaat doen. Maar nee. De oplossing is gewoon dan maar zelf heel veel scoren, toch? Ja, precies. Ja, we kunnen er wel heel veel over gaan nadenken. En nadenken wat zij allemaal gaan doen. Ja, tussen Schotland en Engeland natuurlijk. Een beetje een gek verhaal, maar ik laat dat lekker los. We moeten gewoon naar onszelf kijken en gewoon winnen vooral. Ja. Ja, en als ik dan zo kijk naar de trainingen gisteren en vandaag, dan denkt iedereen er wel hetzelfde over. Want ik heb nog nooit zoveel afronden gezien. Ja, nou ja, we weten dat we moeten gaan scoren, maar bij mij staat gewoon mijn vizier op winnen. En ja, het liefst met zoveel mogelijk doelpunten, maar we moeten winnen. Ja, wat kan jouw rol daarbij zijn? Want jij kunt goed aangeven en goed doelpunten maken. Ja, nou, ik heb gehoord dat ik goed doelpunten kan maken in de 5 meter. Ze zijn er niet vaak buiten, moet ik zeggen. Dus laten we hopen dat de ballen daar vallen en dat ik daar sta. Maar ja, goed, wie ze ook maakt of wie ze... zoals ik zei, we moeten gewoon gaan winnen. Winnen dus, en het liefst ook nog met heel veel doelpunten. En dan komt Romee Leuchter in beeld. Dat is de spits van Ajax. Die zit weer bij de selectie nadat ze de vorige interlandperiode was gepasseerd door de bondscoach. Ze weet wat haar taak is voor het aanstaande duel. Ja, kijk, als ik erin kom, dan moet ik gewoon mijn ding doen. En dan probeer ik belangrijk te zijn voor het team. En hopelijk dat ik dan het doelpuntje kan meepikken. Ja. Jonker zei van tevoren al deze week inderdaad van... ik heb allemaal verschillende type aanvallers meegenomen... zodat we op alle scenario's voorbereid zijn. Kan jij eens uitleggen in welk scenario kom jij nou het beste van pas? Wanneer moet hij jou erin brengen? Weet ik niet. Vind ik moeilijk te zeggen. Dat is denk ik iets wat je aan de trainer moet vragen. Kijk, ik kan doelpunten maken, maar dat kunnen die andere spitsen natuurlijk ook. Dus kijk, als ik erin kom, dan probeer ik gewoon belangrijk te zijn. En dat is het enige wat telt. Ja. Hoe is vrijdag verwerkt in de groep? Want het was een ontzettend spannende wedstrijd. Uiteindelijk verloren. Hoe is de sfeer nu? Goed. Het was eerst wel misschien een beetje gemengde gevoelens. Maar uiteindelijk, verloren. Daar baalt iedereen van. Maar uiteindelijk moeten we ook wel... positief dan naar kijken en vooral vooruit kijken dinsdag naar België. Ja, want dat is opnieuw een zware kluif, want België is dus de tegenstander. En daar werd in september nog met 2-1 van verloren. Laten we dus over gaan praten met Imke Courtois. Zij analyseert namens het Belgische Sportza, de Belgische nationale ploeg. Imke aan de lijn, goedenavond. Hoe luister jij nou naar deze interviews? Ja, op zich zijn het denk ik logische woorden die ze uitspreken, want effectief, ze moeten. Dat is natuurlijk iets minder gunstig voor ons, want dan weet je dat ze vol aan de bak gaan. Maar ja, op zich niets waarvan ik denk, daar zit wel heel veel opportunisme in of zo. Dat zijn heel logische gesprekken. Ja, natuurlijk. Hoe wordt er in België naar het Nederlands elftal gekeken? Ja, goed, we kennen ze heel goed. Hè. Destijds was er de Benelink, dus nog altijd speelsters die toen actief zijn, die nog steeds bij dat elftal zitten. Maar vooral, we zaten ook in dezelfde groep in 2007 toen. Je weet wel, toen jullie Europees kampioen werden. En voor de rest, ja, jullie zitten altijd in die eindfase op die grote toernooien. Iets waar wij nog naar op zoek zijn of nog in moeten groeien. Dus we weten ook wel dat, dat Nederland zeker op papieren de sterkere ploeg is. Maar we hebben natuurlijk de laatste confrontatie waar we hoop uitputten. Ja, zeker. Want het team heeft zich wel ontwikkeld, hè? Neem ik aan de afgelopen jaren, zo na die uitschakeling op het WK tegen Portugal. Ja, we zijn misschien iets pragmatischer gaan spelen. Ook een klein beetje een ander systeem. Goed weten, de Nations League speel je tegen ploegen die op papier, zoals ik net al zei, beter zijn dan jou. Misschien Schotland is gelijkwaardig bij België, maar ik denk dat de bondscoach Yves Cerneels speelt nu met 5 achterin. En vooral gaan werken ook op die stilstaande fases beter te gaan benutten en de efficiëntie is omhoog gegaan. Echt goede organisatie en die kleine kansen die we nu wel afmaken in vergelijking met vroeger. Ja. Wat zijn nou de spelers die eruit springen bij jullie in België? Ja goed, ik denk dat iedereen Tessa Wullaert wel kent. Hij speelt in de spits. Maar als ik dan toch iemand moet noemen die misschien minder gekend is, is het de 19-jarige Marie de Truijer. Ik zeg het nog heel jong, maar heeft trouwens ook gescoord in de eerste wedstrijd, de hele wedstrijd tegen Nederland, maar nu ook in de laatste partij tegen Schotland haar doelpuntje meegepikt. Is toch wel echt een opkomend talent waar dat de bondscoach op kan rekenen. En ik verwacht haar toch opnieuw in de basis. Ja. Nou, zei je net ook al van ja, Nederland moet en moet flink aan de bak. Nederland moet scoren. We hoorden het in de interviews ook al, dat scoren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de situatie in de stand. Ja, het is bizar. Maar ik, voor de paar mensen die het niet weten, even uitleggen. Groot-Brittannië gaat naar de Olympische Spelen. Dat betekent dat Engeland en Schotland als Groot-Brittannië naar de Spelen gaan. Dat betekent dat er bij Schotland nu een paar speelsters zijn die erbij gebaat zijn dat Engeland wint, zodat die Schotse speelsters ook mee kunnen in Groot-Brittannië naar de Spelen. Maar dan moet het wel met heel veel doelpunten gebeuren, omdat het doelsaldo van Nederland nu +3 is ten opzichte van Engeland. Zo'n situatie, hè, wordt dat nou in de Belgische media breed uitgemeten, hoe bizar dit eigenlijk is? Ja, toch wel. Zoals je zegt, het is en blijft super bizar. Hij zit dan in dezelfde groep. Maar het is ook nog eens de laatste wedstrijd. Het was misschien iets minder spraakmakend geweest als die wedstrijd iets vroeger was geweest. Maar nu, ja, het lijkt onwaarschijnlijk dat dit eigenlijk kan. Ik weet niet of het bij de mannen zou gebeuren, maar hier dus wel. Dus ja, bevreemdend, maar ik vrees dat... ik denk ook wel anderzijds, als je zelf op het veld staat, moest ik een Schotse speelster zijn. En ik weet dat ik misschien de droom heb om naar de Olympische Spelen te gaan. En dat zou dan kunnen via de Engelse ploeg, zeg maar. Ik zou nog altijd te veel fierheid hebben om me gewoon laten weg te spelen en bij 5-0 te laten verliezen of zo. Dus het zijn wel heel veel doelpunten die je moet laten maken. Dus ik hoop met ganser hart dat ze toch iets of wat ijdelheid hebben en vol voor die wedstrijd gaan. Ja. Ja, België kan ook nog door, hè? Ja, maar we hebben het wel niet meer in eigen handen. Dus ik denk dat scenario redelijk onwaarschijnlijk is. Maar goed, ja, want dan moet Schotland weer winnen van... Schotland moet dan winnen van Engeland. Engeland, ja. En jullie moeten dan winnen van Nederland. En dan gaan jullie door. Dat is het eigenlijk. Ja, dat zou heel straf zijn. Ik denk ook niet dat... ik mag dat niet uitspreken. Maar ja, het is een heel onwaarschijnlijk scenario. En... De bondscoach heeft trouwens ook al uitgesproken dat hoe dan ook deze campagne al geslaagd is. Het feit dat je al 8 punten bij elkaar hebt kunnen rapen in deze poelen, België zijnde, is eigenlijk een heel knappe prestatie. Ja, zo is het ook. Goed, hoe gaat het aflopen dinsdag? Wat denk je? Wat denk ik? Ik zal mijn chauvinisme een klein beetje onderdrukken dan. Of ja, ik denk dat Nederland aan het langste eind zal trekken. Ja. Ook voor de Spelen? Goh ja, er zijn nog wel enkele wedstrijden, maar 2 tickets meer die er zijn, hè, naast Frankrijk. Dus goed. Jullie zijn een buurland, ik gun het jullie. Ja, dankjewel. Goed. Graag gedaan. Dankjewel, graag tot de volgende keer. Imke Courtois was dat. Zij analyseert het Belgisch elftal namens Sportza. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, we gaan eens even over de grens kijken. Want we hebben het net gehad over het afscheid van Shinji Onno. Toen keek wel een beetje over de grens. Die overigens niet bij Dortmund. Zat anders in het hoofd bij Soetebier. En bij mij niet in het hoofd. Dat was Shinji Kagawa. Vandaar de vergissing. Oh, die ging naar Dortmund. Die heeft bij Dortmund en Onno gespeeld. Ging naar Bochum. Precies. Ja, heel goed. Zeg, nu je er toch bent, Jerry. Thierry Boon, ja. Je hebt sneeuw vrijgekregen om al die wedstrijden te bekijken. Het waren vandaag wel mooie wedstrijden. Barcelona, Atletico Madrid is nog bezig. Het is nu nog bezig, ja. De mooie wedstrijden zijn nog niet afgelopen. Nummer 3 Barcelona thuis tegen nummer 4 Atletico. Is natuurlijk ook een duel tussen Frenkie de Jong en Memphis Depay. Vrienden van Nederlands elftal, kennen elkaar ook van Barcelona. Zijn beide terug van een blessure. Frenkie meteen zijn derde duel deze week in de basis. Wordt meteen flink voor de leeuwen gegooid. Memphis die begon op de bank. Barcelona veel beter vanaf het begin. João Félix, ja, dat is de duurste speler ooit voor Atletico. Die wordt nu verhuurd aan Barcelona. Uitgerekend, hij maakte de 1-0. En dan heb je van die spelers die bescheiden geen juichen. Nou, João Félix, homer. Want die ging even op de boarding staan. En als soort Christus de Verlosser in Rio de Janeiro ging hij staan. En wilde hij weten wie de 1-0 had gemaakt. De wedstrijd is bijna afgelopen. Staat nog steeds 1-0. Spierbundel Memphis die viel na een uur in. Hele mooie actie van hem gezien, een vrije trap. Die ging bijna in de kruising, maar de keeper die plukt hem eruit. En die bal ging uiteindelijk via de lat over de goal. Nog 2 minuten daar te spelen. Barcelona lijkt te gaan winnen. Ja, en Frenkie de Jong weer ouderwetse natuurlijk, hè? Zeker. Ook een mooie verdedigende actie van hem. Is even, ook even naar Engeland nog, want de tijd dringt. We hebben nog 1 minuut 45. Manchester City tegen Tottenham. Ja, topper met een heel raar eind. 3-3. Maar het ging allemaal over een moment in de laatste minuut. Blessuretijd. Haaland stuurt Grealish weg. Grealish kan eigenlijk zo door naar de doelman. Maar er wordt afgefloten vanwege een eerdere overtreding. Had een voordeelregel had moeten worden toegepast, maar gebeurde niet. Nou ja, iedereen bij City natuurlijk hartstikke boos op de scheidsrechter. En na afloop werd de trainer Pep Guardiola er ook meteen naar gevraagd. Well, Pep, an emotional end to that game. You looked really rather frustrated that the referee decided to blow his whistle and stop Jack Grealish in his tracks. Next question. I will not do a Mikel Arteta comment. So, Een verwijzing naar Arsenal-trainer Arteta. Die liet zich laatst wel helemaal gaan. Nou, Pep houdt zich nu in. Doet Haaland niet, want op Twitter deelt hij het fragment van die wedstrijd met als tekst what the F. Zet hij erbij. Dus duidelijke woorden van Haaland. Ja, wat verdorie. Dan even naar Liverpool. Heel kort nog. Ja, won met 4-3 van Fulham. Maar hoe? Als je tijd hebt, kijk de goals terug. De ene nog mooier dan de ander. En luister maar even naar Jurgen Klopp. I don't think I ever saw a game with this kind of the amount of beautiful goals. Ja, beautiful goals leverde uiteindelijk de overwinning op. Er was 1 hele lelijke goal die middag. Die kwam van de voet van de Nederlander. Kenny Tetten namens Fulham. Maar Liverpool won. Tottenham staat nu 5e. 6 punten van Arsenal. Goh, nu word ik een beetje zenuwachtig. Ja, joh. Arsenal profiteert afgelopen in Engeland. Oh, goed, dat wou je zeggen. En Barcelona Atletico Madrid is nu afgelopen. Barcelona wint met 1-0 zo breed oog met Mieke. NPO Radio 1. The Nations League. Oh, gaat dan richting de verre hoek, dan is er nog terug. En dan is 2-0. In de laatste groepswedstrijd speelt Nederland tegen België. Dat levert een gigantische kans op als Van der Dok hem geeft aan Martin. Rechtstreeks vanuit Tilburg. Nederland-België. En dan staat het 1-0 voor Nederland. Dinsdagavond vanaf 8:30. Vierenstein krijgt de bal perfect in de loop mee. Corsi is de laadbal over de keeper heeft 3-0. Bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Black Friday snelpakkers van KPN zijn er weer. Pak de nieuwe iPhone 15 met Dynamic Island en 48 megapixel hoofdcamera. Nu extra scherp geprijsd en tijdelijk geen aansluitkosten. Deze tijdelijke topdeal wil je echt niet missen. Nu wegens groot succes verlengd. Pakken. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Nou, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's, van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld.